smaczna. Szukaj jej w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 14 kwietnia, minęła 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki leci do Brukseli rozmawiać z komisarzem do spraw rolnictwa o unijnym budżecie. Dziś po raz pierwszy obchodzimy Narodowe Święto Chrztu Polski. Ulicami Warszawy pobiegną uczestnicy maratonu. Premier Mateusz Morawiecki leci dziś do Brukseli, gdzie wieczorem spotka się z komisarzem do spraw rolnictwa Philem Hoganem. Ma rozmawiać o negocjowanym obecnie nowym unijnym budżecie po 2020 roku. Urzędnicy w Komisji Europejskiej powiedzieli korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej, że jednym z tematów mają być również fundusze dla hodowców trzody chlewnej i bydła. Chodzi o obiecane dodatkowe 100 zł dopłat do tuczników i 500 zł do krów. Chodzi o pieniądze z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich, którego celem jest m.in. modernizacja gospodarstw rolnych. Ten program obok dopłat bezpośrednich dla rolników składa się na pulę pieniędzy na rolnictwo dla państw członkowskich. Negocjowany jest on na początku unijnego budżetu, ale komisja może się zgodzić na zmiany w trakcie trwania perspektywy finansowej. Polska zabiega o takie zmiany, które umożliwią wypłatę funduszy w zamian za poprawę dobrostanu zwierząt. Premier ma także rozmawiać o pieniądzach na ten cel w przyszłym budżecie. Już teraz widać, jak o każdy miliard euro trzeba będzie przeciągać tę linę. Projekt przyszłego unijnego budżetu, przygotowany przez komisję w ubiegłym roku, przewiduje mniej pieniędzy dla Polski, także w rolnictwie, w związku z planowanym Brexitem i nowymi priorytetami Unii, jak polityka obronna i migracyjna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wizyta premiera w Brukseli jest dwudniowa. Jutro spotka się z komisarzem do spraw budżetu, a także komisarzem do spraw Unii Energetycznej. 200 kg tytoniu oraz sprzęt wykorzystywany do jego porcjowania zabezpieczyli policjanci i celnicy z Olsztyna. Zatrzymali też 31-letniego mieszkańca powiatu mrągowskiego. O szczegółach Paweł Karpiszyn. Mężczyzna w specjalnie przygotowanych do tego celu pomieszczeniach kroił liście tytoniu, które następnie porcjował, by mogły trafić do sprzedaży. Funkcjonariusze zabezpieczyli około 100 kg liści tytoniu, prawie 100 kg suszu tytoniowego oraz sprzęt wykorzystywany do jego przygotowania, maszynę tnącą i wagę. 31-latek usłyszał m.in. zarzut związany z nielegalnym przechowywaniem wyrobów akcyzowych, co podlega grzywnie, karze więzienia do 3 lat lub obu karom łącznie. Dodajmy, że gdyby nielegalna krajanka tytoniowa trafiła na rynek, Skarb Państwa straciłby około 150 tysięcy złotych. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Dziś po raz pierwszy obchodzimy Narodowe Święto Chrztu Polski. Upamiętnia ono początek polskiej państwowości związanej z chrztem Mieszka I, który odbył się 14 kwietnia 1966 roku. Nowe święto ustanowił Sejm w lutym tego roku. Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski podkreśla, że chrzest określał polską państwowość oraz tożsamość. Polski innej niż chrześcijańska po prostu nie było. Polska zaistniała wraz z chrztem. I wraz z chrztem pojawiła się oczywiście z czasem na mapach Europy. Są narody, także w Europie, które mają swoją przedchrześcijańską historię. Takim narodem są na przykład Litwini. My takiego okresu naszej historii nie mieliśmy. To, co było przedtem, to były pradzieje. Prehistoria, wstęp do historii. Autorzy ustawy zachęcają, by z okazji święta wywiesić biało-czerwone flagi. Ulicami Warszawy pobiegnie dziś Orlen Warsaw Marathon. Zawodnicy wystartują na Wybrzeżu Szczecińskim, a metę zaplanowano na błoniach Stadionu Narodowego. Biegacze rozpoczną rywalizację o godzinie 9:00 wraz z drugim biegiem na 10 km stworzą biało-czerwoną flagę, mówi Jarosław Żurawski, rzecznik prasowy wydarzenia. Hasło przewodnie naszej imprezy od samego początku to jest Narodowe Święto Biegania. Trasa maratonu, czyli 42 km, 195 metrów. Biegniemy przez pół Warszawy, głównymi ulicami. Najtrudniejsze momenty mamy na 19 km, czyli podbieg na ulicy Myśliwieckiej przy Agrykoli oraz 33 km, czyli ulica Tamka, która doprowadzi nas do krakowskiego przedmieścia. W ramach imprezy odbywają się również Mistrzostwa Polski w maratonie mężczyzn. Jak dodaje Jarosław Żurawski, przygotowano też miasteczko biegaczy z atrakcjami dla kibiców. Mamy dwie strefy kibica, m.in. na Pradze Południe, tutaj przy mecie też będzie muzyka, będą rozdawane różne gadżety do dopingowania, tak więc można od 9 godziny do 16 spędzić u nas czas albo tu w miasteczku biegacza, albo na trasie. Z powodu maratonu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, podobnie jak pasażerowie komunikacji miejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Czy to soter ja wina i dzia? When I say hola, shumbo, everybody knows I was born abroad. Everybody knows what I'm destined for. I did give you everything, never less, just more. I did call on for you, you only you. Your beauty, your strength, my people, my roots. Et mini ayo, from head down to toe. Je suis pas né sous ton ciel, si le tonnerre ronde, j'envoie les éclairs. Nadja, tu sais. Cicatrice de quand tu saignes, j'ai quand tu tombes, t'as les goûts, moi les séquelles. Nadja, tu sais. Et j'avoue, désolé, t'es pas la plus jolie, mais c'est comme ça qu'on t'aime. Nadja, tu sais. Bien plus que les paroles, préface de mon livre, tu en es le thème. Nadja, tu sais. Ah, say. Too far away from me, my love is on fire. Trop peu de souvenirs, Nadja, mais jamais je ne t'oublie, Nadja. Too far away from me. Comme une mélodie, Nadja, je te chanterai à vie, Nadja. Vert, blanc, vert comme tricolore. J'ai dans les veines deux étendards en coloc. Et je sais pas comment, mais tout ça rentre. Aucune préférence, on choisit pas ses parents. Loin des yeux, pas commode, mais j'ai le cœur d'un colosse. Dans tous les cas, on s'arrange. Des yeux d'un gros comme Aramboko. Mais je t'aime à la folie, passionnément, un peu beaucoup. Pillé sur le front, collé par la sueur, et la fête est entamée. Nadja, tu sais. Nigérian et le son, étrangère et la peur, et adieu de programmer. Nadja, tu sais. Et même si désolé, t'es pas la plus jolie, c'est comme ça qu'on t'aime. Nadja, tu sais. Bien plus que les paroles, et t'es face de mon livre, tu en es le thème. Nadja, tu sais. Ah, say. Too far away from me, my love is on fire. Trop peu de souvenirs, Nadja, mais jamais je ne t'oublie, Nadja. Chanterai à vie, Nadja. Too far away from me, my love is on fire. Trop peu de souvenirs, Nadja, mais jamais je ne t'oublie, Nadja. Too far away from me, my love is on fire. Comme une mélodie, Nadja, je te chanterai à vie, Nadja. W zeszłym tygodniu mowa była o Japonii, w której wiśnie mają swoje 5 minut. Wiosna robi swoje, ale japońskie wiśnie kwitną nie tylko tam. Można je znaleźć choćby w stolicy Szwecji, gdzie są lokalną atrakcją. Wie o tym dobrze państwa i mój gość, pisarka, autorka książki Sztokholm, miasto, które tętni ciszą, Katarzyna Tobylewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dołączy do nas jeszcze jedna osoba związana z tą książką, to za chwilę. Napisała pani nie przewodnik po Sztokholmie albo przewodnik dla innych turystów, zwiedzających inaczej. Od 20 lat Sztokholm to jest pani miasto. Szczegółowo określi pani obraz fizyczny, ale też społeczny dzielnic i osiedli w tym mieście. I w Sztokholmie, z tego co pani pisze, ważne jest to, gdzie ktoś mieszka. To naprawdę ma znaczenie. To jest jak taka wizytówka, która oznacza, kim ktoś jest w tym szwedzkim czy sztokholmskim społeczeństwie, do jakiej grupy ktoś się zalicza. I to mnie nawet nie zaskakuje, bo to nie jest zjawisko szczególnie dziwne może. Natomiast zaskakuje skala tego zjawiska, jak daleko to jest posunięte. Istnieją powszechnie dostępne i odwiedzane strony internetowe, gdzie można dopasować sobie dzielnicę pod każdym możliwym względem pod siebie, bo można sprawdzić, jakie sympatie polityczne mają tam mieszkańcy, nawet jakimi samochodami jeżdżą, ile zarabiają, no to prawie oczywiste. Tak. Przeciętnie. To robią w wolnym czasie. Tak, i to wygląda mi trochę tak, jak kupowanie nowego samochodu, gdzie wybieram sobie no, oczywiście markę, kolor, tapicerkę, wyposażenie w środku, silnik. Wszystko tak, żeby mi pasowało. Ale tutaj mówimy o społeczeństwie, o wybraniu miejsca, gdzie będę mieszkał, z kim się będę spotykał. I to właściwie jest tak jak wybór w sklepie. Czy to nie prowadzi do tworzenia czegoś w rodzaju gett? Sztokholm jest najbardziej albo jednym z najbardziej posegregowanych miast w Europie. I to jest to tyle zaskakujące, że my często kojarzymy Szwecję z egalitaryzmem, z równością, z otwartością. I rzeczywiście Szwecja taka jest, a zwłaszcza Sztokholm też zwodzi ludzi, którzy to miasto czy ten kraj odwiedzają. Dlatego, że kiedy po raz pierwszy widzisz Sztokholm, to jest miasto, w którym Na przykład w bogatych dzielnicach willowych ludzie nigdy nie mają ogrodzeń wysokich, często mieszkają w drewnianych domach, więc to się może wydawać... To sugeruje właśnie otwartość. No sugeruje też brak snobizmu w naszym odczuciu. Sugeruje taką miłość prostoty. I rzeczywiście w Szwecji jest bardzo duży zachwyt prostą formą, prostotą w designie, ale jednocześnie absolutnie nie jest tak, że w Szwecji nie ma snobizmu, albo że nie liczy się prestiż, tylko kody społeczne i kody kulturowe są zupełnie inne. Szwedzi pozornie skromnie się ubierają, ale przywiązują znacznie większą wagę do marek niż Polacy. I skromność znowu, skromnością, ale metka musi być. Tak, i Szwedzi mieszkają w mieszkaniach bez firanek i w drewnianych domach, ale adres, pod którym mieszkasz, mówi o tobie niemal wszystko. I oczywiście jest tak, że bardzo wiele zależy od tego, ile ma się pieniędzy, ale później są jeszcze różne podkategorie, bo są dzielnice, które są bardziej konserwatywne i w których mieszkają ludzie, którzy raczej wykonują takie zawody jak prawnik czy polityk, i są dzielnice, które są kojarzone z artystami, z ludźmi mediów. Na przykład taką dzielnicą jest Södermalm w Sztokholmie. Södermalm kojarzone jest też z otwartością, ponieważ mieszkańcy tej dzielnicy, czego możemy dowiedzieć się ze stron internetowych, o których pan wspomniał, z reguły głosują na partie lewicowe, na partię zielonych, ale jak się przyjrzeć temu bliżej, to okazuje się, że Södermalm jest jedną z najmniej wielokulturowych dzielnic Sztokholmu, dlatego że żeby tam móc mieszkać, trzeba po prostu mieć bardzo dobre zarobki, a Szwecja dzisiejsza jest krajem, w którym te dobre zarobki najczęściej mają rodowici Szwedzi. Wyobrażam sobie, że jak jest taka dzielnica, gdzie mieszkają sami prawnicy, albo dzielnica, nie daj Boże, taka, gdzie mieszkają sami dziennikarze i są we własnym sosie, no to tworzy też getta gdzieś w głowach ludzi. To znaczy ci ludzie żyją może w takich bańkach, wyobrażeniach tego, jak społeczeństwo szwedzkie wygląda, kim są ludzie obok, bo ludzie obok są tacy jak ja, więc wszyscy tacy są. Dokładnie tak jest i to oczywiście pogłębiają jeszcze media społecznościowe, które także nas łączą w te grupki i tworzą bańki informacyjne, tak? I to spowodowało, że Szwecja dzisiaj jest krajem dużo bardziej spolaryzowanym. Pomimo tego, że to jest kraj, który słynie z tego, że ludzie raczej się nie kłócą, tylko dochodzą do porozumienia. Mówi się o Szwecji często, że to jest kraj konsensusu, w którym ludzie raczej mają też podobne marzenia i podobne poglądy. Ale to się w ostatnich latach w Szwecji bardzo zaczęło zmieniać i wynika właśnie z problemów komunikacyjnych, które z kolei są efektem tego, że ludzie rzeczywiście prowadzą często bardzo odmienne życie i mieszkają w jednym mieście, a w zupełnie innym światach. To oczywiście nie jest tylko specyfika Sztokholmu, ale w Sztokholmie jest to bardzo wyraźnie widoczne. Jedna z osób, z którymi pani rozmawia, mówi o tym, że Sztokholm jest tak bardzo podzielony, że nawet każda stacja metra prowadzi do innej rzeczywistości. Trochę tak. I to nie jest. Tylko chodzi o to, że stacje metra wyglądają inaczej, bo są pięknie artystycznie, każda inaczej zrobione i warto je zobaczyć choćby pod tym względem, ale kiedy ze stacji metra się wychodzi, to wchodzimy do kolejnego właśnie takiego mikroświata, z których to mikroświatów Sztokholm zdaje się być ulepiony. Tak właśnie to wygląda, co czyni Sztokholm miastem niezwykle ciekawym dla wnikliwego turysty. Tego turysty zwłaszcza, który chce wyjść poza centrum i na przykład chce odwiedzić przedmieścia, które mogą być bardzo różne, od niezwykle luksusowych do bardzo biednych, od bardzo szwedzkich do bardzo wielokulturowych. Ale są to często miejsca fascynujące i to wszystko jednocześnie prowadzi też do tego, że narastają różne przesądy ludzi mieszkających w jednych miejscach na temat mieszkańców innych dzielnic. A przesądy są łatwo budowane, bo jedni z drugimi nie mają kontaktu. Dokładnie. I tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wiele w dużych miastach dzielnic etnicznych, które nie mają charakteru zamkniętego. Chodzi się do dzielnicy chińskiej, do restauracji, chodzi się do dzielnicy włoskiej, chociaż do koreańskiej. Chociaż za dzielnicami też opinie krążą. A oczywiście, że tak. Tak zawsze jest. Mhm. Ale myślę, że poziom ich zamknięcia jest dużo niższy i też łatwiej jest dziecku wychowane w dzielnicy chińskiej w San Francisco, później trafić do pracy w centrum po dobrej szkole. Problem dzisiejszej Szwecji jest taki, że Szwedzi, którzy kochają podróże do egzotycznych krajów i bardzo daleko wyprawiają się w świat, w swoim mieście w Sztokholmie nie odwiedzają na przykład takich dzielnic jak Rinkeby czy Tiensta, żeby tam zjeść w jakiejś somalijskiej czy syryjskiej restauracyjce. Nie kupują tam warzyw ani owoców, chociaż one są tam dużo tańsze. I zdarza się także, że mieszkańcy tych dzielnic, w których prawie nie ma rodowitych Szwedów, też rzadko bywają w miejscach, w których tych rodowitych Szwedów mogą spotkać. W Sztokholmie są szkoły, w których po prostu nie ma ani jednego dziecka, dla którego szwedzki jest pierwszym językiem. 17% społeczeństwa szwedzkiego to ludzie, którzy się nie urodzili w Szwecji. Ale z drugiej strony, kiedy się odwiedza właśnie takie nawet najtrudniejsze dzielnice wokół Sztokholmu, na przykład Rinkeby, to one dla warszawskiego oka, że tak powiem, dla osoby, która zna Ursynów, to nagle się okazuje, że Rinkeby to jest taki trochę ładniejszy Ursynów. Tam są bardzo ładnie zaprojektowane przestrzenie, bloki, parki dla dzieci. Rozumiem, to, że obstawa policyjna nie była pani potrzebna. Nie, absolutnie nie. Natomiast nie rozmawiałam w mojej książce z takim bardzo mądrym pisarzem i publicystą lewicowym Perem Wirtien, który jest znany też na przykład z tego, że jest takim antyrasistą i bardzo często pisze o problemie w ogóle rasizmu w Szwecji. I on mówi o tym szczerze, że kiedy sam odwiedza takie dzielnice, bardzo już imigranckie, to czuje się trochę niepewnie. Czuje coś takiego dziwnego. On tłumaczy, że to jest taka sytuacja, w której on nagle dostrzega swoją własną inność, nagle dostrzega kolor swojej skóry, ponieważ znajduje się wśród ludzi, którzy w większości mają inny kolor skóry niż on. I on mówi o tym, że naturalne dla każdego człowieka w takiej sytuacji jest to, że czuje się trochę nieswojo. No ale właśnie to uczucie należy przełamywać, bo ono bardzo często jest czymś zupełnie nieracjonalnym, czymś, co nie ma uzasadnienia w faktach. Jesteśmy w Szwecji, jesteśmy w Sztokholmie, wracamy za chwilę. Fantasin inte kan få vara på riktigt. Plocka på mig gymdräkten, oviktigt. Drycksäcken och min lilla schweiziska fickning. Brukade drömma om att bli större, stark och lika lång som Robin Hood, otecknad Kevin Costner, egen handfull bygg och salong. Och skaffa båge, bil och filmposten. Gått från pojksträck och indragen veckosläng till pumpat Wu-Tang, snackat fäckhet och släng. Men gör man det ingenting ens med talet i toppen, Lil Wayne, Fuglesang. Plankade istället för SC-biljetter, bandet och grännen. Bland bam på kassetter. Kan duschen käka disk med en tuddre på min tablette. Har dräckt känd gräns och låtsas det på cigaretter. Inte längre, numera ska det vara pengar på bankgiron. Hyr en auto-dito eller R2-dito. Här ett barns perspektiv. Jag drömmer fortfarande om Champions League. Jag tog mig upp från maktnivån till astronom. Jag ville bli rappikon och sa det var ganska svårt. Gick till skolan med min nya ryggsäck. Men låtsades som att det var på gymdräkt. Precis som om man siktar för långt och hamnar man långt. Men jag ville gå längre. Gick till skolan med min nigga ryggsäck. Men låtsades som att det var på gymdäck. Du får gott och kör. Jag håller med mig vid liv. Jag håller med mig vid liv. Jag håller med mig vid liv. Det är hälften av det jag minns och det jag har förträngt. Var på lång distans men kunde inte hoppa längre. Mina drömmar i ballonger som jag knöt på balkongen. Barndomen ingen ånger eller skull i den skötsamma ålder. Jag njöt alla gånger, men 12 år fulla för han bröts alla fången. Han har egna idéer och han sitter aldrig still. Om han gör det som vi vill. Jag kultar runt som om min röv sköt lag och spelade kul. Gjorde karateslag på julbord. Förbys på ett bra sagt fasong och inga frågor. Och nu var mina budord. Snodde så många äpplen kunde häkt med movies. Palla plommor palla aldrig inte kallas modigt. Jag skrev rap. Kick, flippa 360. Artist eller props, allt annat fans rätt i. Från flerfallig plantasle till hiphop, tolvor och funkasler. Från fritidsgård och folkparker. De här med prata från Luleå till Lasa. Så långt ut i rymden min studio heter Nasa. Jag tog mig från maktnivån till astronom. Jag ville bli rappikon. Sa det var ganska svårt så jag gick till skolan med min nya ryggsäck. Men låtsades som att det var på gymdräkt. Precis som om man siktar för lågt och hamnar man låg. Men jag ville gå längre än så och hamna bland någon. Gick till skolan med min nigga ryggsäck. Men låtsades som att det var på gymdäck. Dum för gott och kör nu. Jag håller med mig vid liv. Jag håller med mig vid liv. Jag håller med mig vid liv. Jag Stockholm, miasto, które tętni ciszą. O tej książce Katarzyny Tubylewicz rozmawiamy, a w studiu jeszcze jeden gość, autor zdjęć do tej właśnie książki. Dzień dobry. Syn Katarzyny Tubylewicz, Daniel Tubylewicz. 18 lat? Tak, właśnie ostatni rok liceum teraz będę kończył. Tak. I zaraz będę podróżował po świecie z kolegami, robił zdjęcie i też bym chciał być reżyserem kiedyś. Tytuł książki to jest Miasto, które tętni ciszą, ale jak coś tętni ciszą, to dla młodego człowieka to tętni chyba nudą. Sztokholm to jest miejsce, z którego należy uciekać właśnie w świat, tak jak powiedziałeś, bo może tam się nic nie dzieje. Wiesz, że zawsze, kiedy byłem młodszy, chciałem wyprowadzić się od Sztokholmu i od Szwecji, ale muszę powiedzieć, po tej książce, kiedy pracowałem nad tym z mamą, pracowaliśmy nad tym rok cały, to bardzo polubiłem Sztokholm, bo... Zanim go polubiłeś, to dlaczego go nie lubiłeś? Bo nie znałem Sztokholmu tak dobrze, jak teraz Sztokholm znam, bo naprawdę nawet mama zobaczyła nowe miejsca, które nie wiedziała o wcześniej i... My dużo podróżujemy, może dodaj, tak. I Daniel zawsze lubił takie duże, ciekawe miasta, jak Londyn czy Nowy Jork. Tak, i wydawało mu się, że potem znaleźliśmy miejsce jak Skärholmen, który, muszę powiedzieć, jest szwedzkim Brooklynem. A co to jest za dzielnica? Skärholmen to jest dzielnica podmiejska. Podmiejska, tak. Część większej gminy Hudinge. Aha. I to jest jedna z dzielnic zbudowanych w latach 60. w ramach tak zwanego programu Miliona, kiedy bardzo szybko wybudowano milion mieszkań i to były w większości bardzo modernistyczne bloki. Od pierwszej chwili swojego istnienia krytykowane. Na początku za to, że właśnie to jest nudna architektura, chociaż ona dzisiaj się wydaje bardzo ciekawa. Później zaczęły być utożsamiane z dzielnicami, w których właśnie mieszka bardzo dużo ludzi, którzy nie znają dobrze szwedzkiego, w których są różne problemy. I dzisiaj Skärholmen jest niezwykle taki fantastyczna energia, ale... i tam mamy też bardzo fajną historię, kiedy tam fotografowaliśmy i znaleźliśmy bardzo fajnego pana Rastafari i chcieliśmy... Rastafari Amina. Chcieliśmy mu zrobić zdjęcie, a on już zaczął troszkę się bać, dlaczego my mu robimy zdjęcie, a potem mama. Zobaczyliśmy tak naprawdę dwóch mężczyzn, którzy byli bardzo barwni, mieli na głowach wielkie czapki, dużo dreadów wychodzących spod tych czapek i ja powiedziałam: Daniel, musisz im zrobić zdjęcie. Daniel podbiegł robić im zdjęcie i od razu zobaczyłam, że oni uważają, że my jesteśmy ludźmi z mediów, a często jest tak, że na przedmieściach mieszkańcy ich aż tak bardzo szwedzkich dziennikarzy nie lubią. Bo potem ci dziennikarze mogą ich obsmarować w mediach odpowiednio? Tak, piszą o nich różne często złe rzeczy. I ci mężczyźni się odwrócili do nas i ja już zobaczyłam, że oni po prostu są źli. I się z nimi przywitałam, zaczęłam mówić po angielsku. Powiedziałam, że jesteśmy zachwyceni Skärholmen, że to jest w ogóle jak Nowy Jork. I było cudownie zobaczyć, jak twarze tych mężczyzn się zmieniają. Jeden i zaczęli pozować. Tak, dla dobra, nas. To ja będę wam pozował, ale założę tylko okulary przeciwsłoneczne. To było super. To zdjęcie jest w tej książce. Daniel, powiedziałeś, że tam jest energia w tej dzielnicy, ale z czego ona wynika? Wszędzie widziało się wnuki i rodzinę. Wszyscy byli na dworze, na tym wielkim dworcu. Placu. Czasami placu, problemy ze z Polski. Przepraszam. Drugi język mój. I wszyscy widziało się, że cała rodzina była tam na dworze i wszyscy bawili się razem. Fajne takie małe sklepiki były. I dużo języków. Dużo języków, dużo różnych narodów. To było bardzo interesujące miejsce. I przyjazne, prawda? Tak. My tam się bardzo w dobrze czuliśmy. W ogóle się nie czuliśmy zagrożeni czy nic, tylko czuliśmy tą fantastyczną energię tam. A na drugim biegunie szwedzkich dzielnic jest dzielnica tutaj, przepraszam, ja z kolei będę kaleczył, bo szwedzki jest moim nawet 15 językiem, czyli nie drugim. Djursholm? Djursholm, tak? Tak. Willowa dzielnica, gdzie elita elit mieszka. Tak. I gdzie też wszystko inaczej wygląda z kolei. To jest chyba najdroższa z możliwych dzielnic w Sztokholmu. Podsztokholmska znowu. Tak naprawdę to jest też przedmieście, ale luksusowa dzielnica willowa. Pierwsza taka, jaka powstała pod Sztokholmem jeszcze w XIX wieku. No i to jest miejsce, w którym maciupeńki domek może kosztować 25 milionów koron, dlatego że tam się ile to płaci... będzie na złotówki albo na dolary? Na tak pół mniej więcej. Na pół, dziękuję. Tak? To jest po prostu miejsce, do którego ludzie się wprowadzają, dlatego że chcą nadawać ton szwedzkiej debacie, szwedzkiemu życiu politycznemu, chcą, żeby ich dzieci chodziły do najlepszych szkół i chcą czuć, że po prostu mieszkają w najbardziej prestiżowym może z możliwych miejsc, mają właściwych znajomych, choć jak wspominam w tej książce wielokrotnie, w Szwecji relacje sąsiedzkie są bardzo zdystansowane i to nie jest to tak, jest dobrze. Że... To jest uważane uważane za dobre. To ma swoje zalety, bo ma się poczucie jakiejś takiej własnej sfery prywatnej. Mhm. Ale z drugiej strony jest coś bardzo miłego, zwłaszcza w tym, co pamięta się z Polski sprzed powiedzmy 30 lat, kiedy sąsiedzi żyli dosyć blisko siebie i cały czas ktoś od kogoś pożyczał cukier, ale w Polsce też już tak dzisiaj nie jest. Jeżeli chodzi o te kwestie bliskości, sąsiadów, odległości, to ciekawe jest to, co pani pisze o wakacjach czy o lecie, kiedy ta bliskość zaczyna być bliższa przez moment dla Szwedów. I przejawia się w tym, że całymi rodzinami wyjeżdżają gdzieś do jakichś domków, najchętniej gdzieś pod Sztokholm, na jakąś wysepkę jedną z tysięcy, by tam właśnie mile spędzić czas. I z jednej strony jest to czas właśnie taki błogi, wakacyjny, a z drugiej strony też może być gehenną rodzinną. Bo rzeczywiście Szwedzi z jednej strony dużo podróżują, ale najczęściej wyjeżdżają gdzieś daleko zimą, albo robią takie podróże wielomiesięczne, jak taki młody człowiek, który kończy liceum i bierze tak rok wolny i się gdzieś jedzie. Latem ideałem dla Szwedów jest bycie w Szwecji, bo uważa się, że to szwedzkie lato jest najwspanialsze, nawet jeżeli cały czas pada. Ludzie z reguły mają letnie domy, ale bardzo często te domy posiada rodzina cała i rzeczywiście wszyscy albo starają się jakoś tak ustalać, żeby korzystać każda żeby część rodziny były. Tydzień, tak, ale bardzo często wszyscy spotykają się w jednym miejscu. No i oczywiście, no tak to jest, że ludzie spotykają się na małej przestrzeni, to prowadzi do różnych konfliktów, nawet w kraju, w którym ludzie nie lubią się kłócić i te konflikty może są takie bardziej podskórne i wyczuwalne. Ale Daniel pewnie potwierdzi to, że nawet wśród młodych ludzi lato to jest czas dużo intensywniejszego życia towarzyskiego i bliskości, prawda? W Szwecji tak jest, że jak jest słońce, to wszyscy muszą to wykorzystywać i abyś jeden dzień siedział w domu, to już od razu dostajesz depresję, bo wszyscy na Instagrama postują, że są na dworze, kąpią się, czy są w jakiejś supie, kawiarni. I robią coś razem, może prawda? Jest taka presja społeczna. No jest, właśnie, jest, to jest presja. Jest, że trzeba się cieszyć słońcem. Trzeba, nie cieszysz się słońcem, jesteś dziwny. Właśnie tak to jest. Oczywiście, tak, że to jest naprawdę tak, że no. Moja jedna koleżanka, no, chyba też to opisałam w tej książce, kiedyś powiedziała, że była bardzo zmęczona w weekend, to było latem i w sobotę po prostu oglądała jakieś seriale i potem miała potworne wyrzuty sumienia, dlatego, że nie wykorzystała tego czasu na spacer albo bycie z przyjaciółmi gdzieś nad jeziorem. Czuła się po pierwsze właśnie inna, co w Szwecji się jeszcze ciężej przeżywa, bo to jest społeczeństwo, w którym... Bo lepiej być w grupie. Dobrze jest być w grupie. Mhm. W grupie, ale osobno. No właśnie, dokładnie tak. To jest ten szwedzki ideał. W grupie, ale osobno. Trudno jest być nastolatkiem w Sztokholmie albo łatwo? Wiesz, tak nie uważam, ale bardzo lubię mówić w Szwecji, że właśnie jestem... Albo lubię się identyfikować jako Polak w Szwecji, w moim klasie i wszyscy wiedzą, że co w moim rodzinie się mówi po polsku i to też, to dało mi troszkę prestiż w moim... To jest dobrze postrzegane? Moi koledzy bardzo uważają, że to jest fajnie i imponujące, że umiem mówić po dwóch językach, tak jak mówię. I niektórzy nawet mówią, niektórzy Daniela, szwedzcy koledzy nauczyli się paru słów po polsku. Ta, i... Oglądają mecze, gdzie gra Polska, ale gdzie nie gra Szwecja, to wtedy krzyczą razem Polska, albo jak mój kolega widzi parę Polaków w mecze, to krzyczy do nich Polska, biało-czerwoni. I się bardzo cieszą. Tak. Na koniec jeszcze krótko. Kiedy te japońskie wiśnie w Sztokholmie zakwitną? Trochę później niż w Japonii. One kwitną na Kungsträdgården. Tam są wspaniałe wiśnie, które podarował Szwecji cesarz Japonii, kiedy był w odwiedzinach. No i to różnie bywa, ale one z reguły kwitną naprawdę pod koniec kwietnia. Ale wtedy to jest rzeczywiście tak, że cały Sztokholm, naprawdę cały Sztokholm fotografuje się pod drzewami wiśni i Facebook po prostu jest pełen tylko takich tak. zdjęć. Instagram, tak. Bardzo dziękuję. Sztokholm, miasto, które tętni ciszą, książka Katarzyny Tubylewicz, która była Państwa i moim gościem, i Daniel Tubylewicz, autor zdjęć do tej książki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. I dziękuję. Dla Państwa kilka egzemplarzy proszę pisać z lotu lotu@polskieradio.pl. På fyra år som jag förstod. fuego. No, no, no, no, just put it up. Od 1991 roku stolicą Kirgistanu jest Biszkek. To jednak może się zmienić, jeśli Kirgizi poważnie wezmą pod uwagę niedawno propozycję Emilbeka Kaptagajewa, kirgijskiego polityka, który chciałby, by stolica została tam, gdzie jest, jednak by jej nazwa została zmieniona na Manas. Jakie znaczenie ma ta propozycja? O tym rozmawiać będę z dziennikarką, socjolożką ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, dr Ludwiką Włodek. Dzień dobry. Dzień dobry. W życiu raz na jakiś czas chyba warto coś zmienić, żeby było ciekawiej, żeby coś się działo, żeby było wrażenie nowości i świeżości. I tak postąpił sąsiad Kirgistanu, Kazachstan, który właśnie sobie zmienił nazwę swojej stolicy. Nie ma już Astany, jest Nur-Sultan. To chyba dlatego kirgijski polityk Kaptagajew stworzył koncepcję zmiany Biszkeku na Manas. Dobry pomysł? Ta propozycja pada nie po raz pierwszy. Wydaje mi się, że rzeczywiście to, co się stało w tej chwili w Kazachstanie, było jakimś impulsem, ale pomysł nazwania Biszkeku od Manasa, słynnego na pół legendarnego wojownika, którego imię jednocześnie jest tytułem kirgijskiego eposu, z którego Kirgizi są szalenie dumni, wraca właściwie od wielu, wielu lat, już nie pamiętam, chyba w 2001 czy w 2003 po raz pierwszy taki pomysł się pojawił. Zbierano podpisy pod tą propozycją, więc to wraca co jakiś czas. Jeżeli idzie o Kazachstan, no to sama zmiana nazwy jest jeszcze o tyle bardziej skomplikowana, że Nursultan Nazarbajew jest byłym prezydentem Kazachstanu, który rządził tym państwem jeszcze kiedy było Republiką Sowiecką od 1989 roku. Najpierw jako pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Kazachstanu, później przedzierzgnął się w prezydenta i 19 marca postanowił wreszcie iść na emeryturę. Co prawda nie odchodzi całkowicie z polityki, będzie nadal pełnił różne ważne funkcje, więc mówi się, że to jest taki sposób jego odejścia, który pozwoli Kazachstanowi uniknąć sytuacji bardziej niespodziewanych w momencie, kiedy już wiekowy Nur-Sultan, który ma zdaje się chyba 78 lat, po prostu by któregoś pięknego dnia zszedł. Natomiast jeżeli idzie o Kirgistan, to już sam pomysł, żeby zmieniać tę nazwę na nazwę mitycznego bohatera, a nie na żyjącego polityka, pokazuje, że jest to jednak kraj, gdzie są trochę inne standardy. Właściwie dzisiaj można powiedzieć, że Kirgistan, no mimo oczywiście bardzo licznych wad swojego systemu politycznego, jest krajem najbardziej pluralistycznym w Azji Środkowej. Jeżeli idzie o samego Manasa, to nie byłoby pierwsze uhonorowanie nazwa stolicy. A jeżeli chodzi o ten epos, to jest epos, którym Kirgizi, jak pani powiedziała, bardzo się chwalą, bo według nich przynajmniej, co nie do końca jest zgodne z prawdą, to najdłuższy epos tego typu na świecie. Podobno rzeczywiście kontekście on jest, ja już nie, bo tam chyba Kalevala też wchodziła tak, chyba w grę. Co najmniej dwa eposy są konkurencyjne. Ale rzeczywiście Manas jako epos jest zjawiskiem bardzo ciekawym samym w sobie. Warszawiacy mieli kilka razy okazję różnych manasci, czyli tych recytatorów Manasu wysłuchać. Pamiętam, że raz zaprosiła go grupa Studnia na taki festiwal opowiadania. Chyba jeszcze kilka razy jacyś manasci przyjechali. To jest w ogóle taki bardzo szanowany zawód w Kirgistanie. Opowiadacz? Opowiadacz, ale właśnie opowiadacz tego Manasu. No Manas, jak już właśnie przed chwilą pan powiedział, jest bardzo długi, ale trochę tak jak, nie wiem, Ewangelie. Są różne fragmenty, które w kościele przy różnych okazjach się recytuje. Na przykład często na ślubie jest ten fragment z listu świętego Pawła o miłości. Tak też te różne fragmenty Manasu. Na każdą okazję. Na każdą okazję, tak, że inne fragmenty na ślub na przykład. A o czym traktuje w ogóle ten opowiadacz? Tak w skrócie mówiąc, nie opowiadając całość. To jest historia Manasa, czyli tego wodza i jego rodziny. Jest to bardzo ciekawa rzecz, dlatego że ona łączy w sobie te wątki takiej mitologii Wielkiego Stepu, starożytnej Persji. No i oczywiście całe to uniwersum związane z islamem. Tam Kirgizi biją się z dżungarami, stepowym ludem, który najechał ziemię dzisiejszego Kazachstanu i Kirgistanu, no w takiej klasycznej wędrówce na zachód, bo wszystkie te migracje wielkostepowe odbywały się na zachód. Dżungarzy są takim mniejszym wrogiem, a takim wielkim wrogiem są Chińczycy. Kiedyś robiłam wywiad z Rozą Otunbajewą, byłą prezydentką Kirgistanu, która mi na przykład opowiadała o tym, że Manas jest w pewnym sensie takim ucieleśnieniem tolerancji ze względu na to, że tam postacie i tadżyckie występują, i uzbeckie. No cały ten taki tygiel etniczny Azji Środkowej jest tam odzwierciedlony. Jest właśnie ta mitologia też taka bardzo synkretyczna, z wielu źródeł pochodząca. Natomiast Manas jest lotnisko imienia Manasa. To słynne lotnisko, które było bazą wypadową dla samolotów wojskowych misji ISAF w Afganistanie. Manas ma na przykład w samym centrum Biszkeku dwa pomniki. Ja się zastanawiam, na ile to, że pomysły, by stolicę z Biszkeku przechrzcić na Manasa, nie wynikają z tego, że Manas jest nie tylko bardzo ważnym symbolem kirgijskiej tożsamości czy kultury, ale może jest jedynym takim właśnie wyróżnikiem mocnym. Bo co oprócz Manasa i paszportu powoduje, że Kirgizi są Kirgizami? To jest chyba jednak za duże uproszczenie, wydaje mi się. No, można budować tożsamość kirgijską na wielu rzeczach. Takim wydarzeniem jest chociażby powstanie 1916 roku, kiedy wszystkie ludy Azji Środkowej, ale Kirgizi w tym zdecydowanie przodowali, powstali przeciwko władzy carskiej. To było w czasie I wojny światowej, kiedy po prostu Rosja już była w trudnej sytuacji na froncie i car zażądał, żeby muzułmanie, którzy dotychczas nie byli brani do wojska, ponieważ im nie ufano, uchodzili za obywateli trochę drugiej kategorii, oddawali coraz więcej bydła na potrzeby wojska oraz byli zaciągani do takich jednostek, które na tyłach frontu kopały okopy, no zajmowały się tymi kwestiami też logistycznymi. A ponieważ już i tak ten ucisk miejscowej ludności był bardzo silnie odczuwalny, no ludzie po prostu się zbuntowali. To powstanie różnie opowiadano, ale rzeczywiście o ile Kirgistan trochę buduje na tej pamięci, tak na przykład w Kazachstanie, mimo że Kazachowie też brali udział w tym powstaniu, to te wydarzenia są raczej tak wstydliwie przemilczane. Znaczy mówi się o tym, ale absolutnie nie buduje się na tym żadnej takiej mitologii narodowej. A czy punktem odniesienia dla Kirgizów jest bliskość dwóch dużych sąsiadów, czyli Chin i Kazachstanu i że my jesteśmy osobni jednak? Znaczy od Chin to oczywiście bardzo. Z jednej strony podziwiano Chiny, no nie można zignorować tak wielkiego i potężnego sąsiada, a z drugiej strony jednak zawsze był taki lęk przed Chinami. Z Kazachstanem już jest różnie, dlatego że tę skrajną oddzielność to wprowadziła dopiero sowiecka polityka narodowościowa. Przecież jak na początku dzielono Turkestan na osobne republiki, to kazachska nazywała się kirgiska, a kirgiska się nazywała Kara Kirgiska. I rzeczywiście ta bliskość jest duża. Oba te języki to są kipczackie języki tureckie. Wiadomo, że Sowieci też zrobili wszystko, żeby te języki jak najbardziej zróżnicować. No w ogóle ta tożsamość narodowa w Azji Środkowej datuje się dopiero właściwie na czasy sowieckie i te republiki, które powstawały przez 10 lat od 1924 do 1935-36 roku, kiedy osiągnęły taki kształt granic, jak dzisiaj państwa niezależne, no dopiero wtedy ta idea państwa narodowego została właściwie zasiana, można powiedzieć, a ukorzeniła się przez czas, kiedy te republiki istniały. Natomiast ja jestem absolutnie przeciwna temu, żeby dzisiaj mówić, że te narody są sztuczne i że tak naprawdę nie istnieją, bo dzisiaj rzeczywiście mnóstwo ludzi jest bardzo przywiązanych do swojej narodowości, co nie zmienia faktu, że ważne są też te tożsamości albo szersze, takie jakby meta tożsamości, albo właśnie bardziej partykularne, czyli związane z przynależnością do rodziny, do regionu, w tych właśnie państwach, które dużo czerpią z tej tradycji koczowniczej, do których niewątpliwie też Kirgistan należy, do klanu. A wierzy pani, że jest realne to, żeby Biszkek stał się Manasem nie, w przyszłości? Nie, wydaje mi się, że nie. Znaczy, czy to zamieszanie ma sens? Od razu ta... Zaczęła się dyskusja. Od razu mnóstwo ludzi na przykład zaczęło żartować, że dlaczego on proponuje Manas, może niech sam zmieni nazwisko na Manas, bo albo przecież sobie wolno. Albo miasto wybuduje też. Albo tak... Była też taka koncepcja, że dlaczego przemianowywać Biszkek, może lepiej zbudować nową stolicę, tak jak to zrobili przecież Kazachowie. No tylko różnica jest taka, że Kazachstan jest państwem dużo, dużo bogatszym. PKB Kazachstanu na głowę to jest zdaje się 4 razy czy 3 razy PKB Kirgistanu. To wynika również z warunków naturalnych po prostu. No Kazachstan ma przede wszystkim ropę naftową, której Kirgistan biedny nie posiada, ale szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to się zrealizowało w najbliższym czasie, tym bardziej, że prezydent i partia rządząca mają ogromne problemy, dlatego, że się skłócili ze starym prezydentem, jest mnóstwo debaty wokół rzeczy dużo bardziej istotnych, stosunków z Rosją, stosunków z Chinami, no zjawiska trwale już zakorzenionego w Kirgistanie, czyli ogromnej migracji zarobkowej do Rosji i tego, że znaczna część ludzi w sile wieku i zdolnych do pracy nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia u siebie w kraju. Rozwijają się różne nowe, ciekawe ruchy w Kirgistanie. Na przykład teraz rośnie w siłę ruch taki feministyczny, kobiecy. Manas jest pewnie ważny dla Kirgizów, ale naprawdę przemianowywanie stolicy to jest akurat ostatnia rzecz, na którą by to państwo miało teraz czas i ochotę. A ponieważ jest rządzone, jak mówię, dużo bardziej pluralistycznie niż Kazachstan, gdzie po prostu wystarczy decyzja bardzo ścisłego grona, sądzę, że na razie nam to nie grozi. Chociaż no to nie jest specjalnie groźne, ale nie wiem, czy do końca potrzebne w tym momencie. Bardzo dziękuję. Doktor Ludwika Włodek była z nami. Dziękuję. Świat z lotu Drozda. Dwa największe miasta Brazylii, São Paulo i Rio de Janeiro, mają, jak się wydaje, biegunowo różne problemy. Kilka dni temu przez Rio przetoczyła się nagła i niezwykle obfita ulewa. Powstała w ten sposób powódź, przelała się przez ulice miasta. Zalana przynajmniej częściowo nawet była słynna plaża w dzielnicy Copacabana. Trudno nazwać to inaczej niż klęską żywiołową na dużą skalę. Tymczasem 500 kilometrów dalej, od kilku lat dość regularnie São Paulo cierpi z powodu skutków suszy. Z czym zatem boryka się Brazylia? Z niedoborem czy z nadmiarem wody? Państwa i moim gościem jest Bartłomiej Rabi, dziennikarz i wydawca z wydawnictwa Mandioka, obecnie przebywający gdzieś na południu Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdaję sobie sprawę, że tak rozległe państwo jak Brazylia nie da się sprowadzić do prostej definicji, że jest takie czy owakie. Ale trzeba przyznać, że ten kontrast między powodziami w Rio i suszą w São Paulo jest uderzający i chyba jest zaskakujący nawet dla samych Brazylijczyków. No pewnie tak, natomiast nie da się sklasyfikować i określić, czy Brazylia jako kraj boryka się z problemem wody. Natomiast co do São Paulo, to jest rzecz kuriozalna, ale ona ma swoje w sumie dosyć proste wytłumaczenie. To jest miasto, które tak spuchło, w tak krótkim czasie tak radykalnie wzrosła liczba mieszkańców tego miasta, że żadne plany urbanistyczne, żadne plany związane z dostawą wody, zapewnienie transportu publicznego i tak dalej, w zasadzie wszystkie wzięły w łeb. Plany, które robiono, kiedy miasto miało 1 milion mieszkańców, dzisiaj, kiedy stworzył się liczący 20 kilka milionów okręg metropolitarny, one są nieaktualne, nie mają żadnego zastosowania. Problem nie tylko jest z wodą, ale na przykład z autostradami, chociaż miasto przecinają 5-pasmowe arterie. No, trudno wyobrazić sobie, że one będą miały 10 pasm albo że będą piętrowe. I to jest podstawowy problem, że nikomu, w czasach, kiedy różnego rodzaju zabezpieczenia związane z zapewnieniem wody miastu przygotowywano, po prostu tego nie przewidziano. Największy system zapewnienia wody powstał na początku lat 70., czyli już ponad 40 lat temu, a od tego czasu przybyło kilka ładnych milionów mieszkańców. Jako prosty przykład podam, że takie miasteczka jak Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema czy Guarulhos kiedy budowano ten system, miały łącznie 1 000 000 mieszkańców. W tej chwili każde z nich ma powyżej 1 000 000 mieszkańców, więc to daje wyobrażenie, jakie jest potężne zapotrzebowanie w zasadzie na wszystko. I to problem jest nie tylko z wodą, ale też z wywozem śmieci i tak dalej, i tak dalej. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy tej wodzie, bo czy nie jest też trochę tak, że oprócz tego, że infrastruktura miejska i zasoby miejskie nie nadążają z tym, jak wielu ludzi napływa do São Paulo, czy też nie jest tak, że trochę ludzie sami sobie robią problemy, bo São Paulo ma do dyspozycji gdzieś w swojej nie za dużej okolicy różne zbiorniki wodne, są różne rzeki, z których można byłoby potencjalnie korzystać, ale one są nieużywalne, to znaczy są po prostu tak zanieczyszczone, że się do niczego nie nadają. Tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że kiedy miasto bardzo intensywnie się rozwijało w latach 60., 50., 70., kilka dopływów mniejszych zostało najzwyczajniej w świecie zabetonowanych, bo tam wygodnie było puścić arterie drogowe. Domyślam się, że musiało mieć to poważny wpływ na poziom wód gruntowych i tak dalej, tak dalej. Wydaje się, że to pewnego rodzaju fenomen jak z Jeziorem Aralskim musiał być. Natomiast on szczególnie bolesny się okazał w 2004-2005 roku, kiedy przez 2 sezony była susza. Nagle się okazało, że takim projekt Brazylia, który jak popatrzymy na mapę, to tam jest sama zieleń, nie ma wody. Natomiast w 2011 roku był problem odwrotny. Znaczy były tak intensywne opady przez większą część roku, że z kolei te zbiorniki wodne, te rezerwuary, były w stanie tej wody pomieścić, więc ona była spuszczana. To jest troszeczkę tak, że Brazylijczycy nie potrafią sobie poradzić i z nadmiarem, i z niedomiarem, co by oznaczało, że po prostu pewne systemy konstruowane gdzieś tam kilkadziesiąt lat temu chyba jednak nie zostały pomyślane na tą skalę przedsięwzięcia. To jest podobny problem mają z tymi wielkimi elektrowniami na przykład. No właśnie, tutaj pozostaje kwestia, jeszcze osobny temat, który może z tym pierwszym, o którym rozmawiamy, jest powiązany, to znaczy system istniejących już tam rzecznych oraz system, który ma jeszcze ewentualnie powstać, bo zdaje się, że Bolsonaro, nowy prezydent kraju, jest wielkim fanem tego typu inwestycji. Tak, no jak przystało na militarystę, to pewnie wychował się na słynnym projekcie Itaipu Binacional. To jest taka największa na świecie tama elektrownia wodna, która zarazem jest do dziś największym producentem prądu na świecie, chociaż tama trzech przełomów fizycznie jest już większa, ale ciągle najwięcej prądu produkuje Itaipu Binacional. I w Ameryce Południowej największe, czy w ogóle na kontynencie amerykańskim największe elektrownie to są elektrownie wodne, hydroelektrownie. Będą budowane kolejne, to jeszcze od poprzednich rządów się ciągną te wielkie inwestycje. Na północy kraju ma powstać trzecia największa na świecie elektrownia. Natomiast to jest taka rzecz, że są ogromne zbiorniki wodne, ogromne przestrzenie, na których mieszka mało ludzi. W związku z tym dosyć łatwo konstruktorzy tych wielkich budowli myślą sobie, że tutaj spiętrzymy wodę, tam zalejemy trochę równin i szafa gra, i mamy prąd, i zmieniamy koryto rzeki. I tak jeszcze dalej. Ewentualnie poprosimy, nie dając możliwości sprzeciwu, paru Indianom, żeby się tak jednak przesunęli. I to trochę mi przypomina, no niestety, takie zapędy z czasu Związku Radzieckiego albo Republiki Chińskiej. No i nie liczenie się z ludźmi, natomiast zrealizowanie gigantycznych projektów ku chwale i w zasadzie potem trzeba się zastanawiać, jakie chwale. Wielkie, spektakularne projekty, które dzieją się w Brazylii, mają taki smutny koniec, że bardzo często okupione są wieloma ofiarami, a na dodatek zawsze okazuje się, że kosztowały wielokrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. I te problemy związane z odtwarzaniem rezerwuarów wodnych w São Paulo i okolicach, tak jak pan powiedział, jeśli jest susza, to jest klęska, ale z kolei jak przez jeden sezon woda padała, no to okazało się, że rezerwuary są za małe, żeby tą wodę gromadzić. Być może jeśli w tym roku pogoda będzie sprzyjająca, niektórzy specjaliści twierdzą, że fenomen El Niño sprzyja zwiększonym opadom deszczów w rejonie São Paulo, może się okazać, że ten problem susz zostanie jednak wyeliminowany. Może. Jeżeli chodzi o tamy, to tamy oprócz tego, że czasami są budowane w Brazylii, prawdopodobnie coraz częściej będą budowane, czasem też przestają działać w sposób nagły i katastrofalny. Tamy są przerywane, zalewane są olbrzymie połacie ziemi wodą, która nagle jak tsunami przechodzi przez dane tereny. Ludzie giną. W tym roku też mieliśmy taką sytuację, kiedy tama zbudowana przez jedno z przedsiębiorstw zarządzających jakąś elektrownią przerwała się i te obrazki, które można było w internecie, bo filmy też się zachowały z monitoringów, nie tylko, które można było zobaczyć, są przerażające. Skala przedsięwzięć w krajach Ameryki Południowej jest gigantyczna, dlatego że to jest wielki kontynent, na którym mieszka stosunkowo mało ludzi, więc jest tam jakaś taka gigantomania, trudna do zrozumienia. Trochę tak, jakbyśmy w Finlandii budowali same jakieś wielkie obiekty. I z krajów skandynawskich nie słyszymy o mega inwestycjach, a w krajach Ameryki Łacińskiej bardzo chętnie się buduje jakieś takie symbole gigantomanii. Czy tu nie chodzi o takie pokazanie się światu, że my jesteśmy w stanie coś wielkiego zrobić. Ja pamiętam z wizyty Witaj Pubinacional, że Brazylijczycy szczycili się tym, że nawet dźwigi do transportu turbin trzeba było wymyślić i nawet wozy do przewozu tych rzeczy musiały zostać skonstruowane w Europie, żeby Europejczycy mogli przewieźć im te rzeczy, które zostały wykorzystane do budowy tej tamy. Także proszę sobie wyobrazić, do jakiego stopnia trzeba było użyć wyobraźni, żeby postawić ten wielki obiekt i ta gigantomania gdzieś tam się tworzy. Natomiast São Paulo jest tak ciekawym miejscem, gdzie nawet kiedy buduje się gigantyczną stację metra, która wydaje się, że mogłyby się pomieścić cztery stacje warszawskie, to i tak w godzinach szczytu okazuje się, że ona jest za mała, więc być może to jest jednak jakaś metoda. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę w miastach brazylijskich. Przez wiele lat ludzie w ogóle nie zaprzątali sobie głowy oszczędzaniem wody. Po prostu woda lała się na potęgę. Teraz to się zmienia powoli, ale przez długie lata tej wody w ogóle się nie szanowało, no była za tania. To już się powoli kończy. Reglamentacja wody, te różne kryzysy gdzieś tam jednak wielu osobom na wyobraźnię zadziałały. Ale myślę, że jeszcze 20 lat temu wiele osób nie zajmowało się takimi rzeczami. Po prostu deszcz ciągle padał w São Paulo, więc jak mogłoby wody zabraknąć. W 2015 roku w szczycie kryzysu wodnego, kiedy susza dawała się miastu we znaki, podobno nawet znane i cenione restauracje zaczęły serwować jedzenie na jednorazowych naczyniach, ponieważ nie było wody do zmywania tych naczyń, ani ceramicznych, ani szklanych. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Bardzo dziękuję. Bartłomiej Rabi, dziennikarz, wydawca z wydawnictwa Mandioka. Do widzenia. Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no nadie es oro, siempre hay alguien. Ah, no hay que llorar. To był Świat z lotu Drozda. Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd dziękują za uwagę. Zapraszamy za tydzień, ale nie w niedzielę. Nie w niedzielę, tylko wyjątkowo w poniedziałek wielkanocny o 8 rano, jak zwykle. A ja zostawiam Państwa teraz z Angelique Kidjo z jej nową piosenką. Dobrego dnia. Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na wyjątkowy koncert Grażyny Augustik. Wyjątkowy, bowiem artystka wykonała utwory ze swojej jeszcze niewydanej, najnowszej płyty. Retransmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej dziś tuż po 19:00. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie. Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris, tylko myślałam, że mnie nie stać.